Zostań w domu z Trójką. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był 23 dzień kwietnia 2019 roku. 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawił się zespół Electro Acoustic Beat Session w składzie Wojto Monter, Paweł Stachowiak, Jakub Kurek, Olaf Węgier, Marcin Rak, Spisek Jednego i Marek Pędziwiatr. Septet zaprezentował materiał ze swego debiutanckiego krążka Repetitions, poświęconego twórczości Krzysztofa Komedy. Zapraszamy teraz na retransmisję tego wspaniałego wydarzenia. Your minority not your knee. Try to touch me and now hit you with the sound. That's all I have, but keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice, do you know how these teens got info to lift you off the ground. Spread the knowledge. Spread the knowledge. Don't you know yet?

Jakub Kurek, słowo. Good days ahead, so be glad, and beauty's in your hands. We will never forget.

że nie zostawisz mnie samej. Daj papierosa. Nie to. Daj. Zostań w domu z Trójką. Thank you.